أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمت ينمتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota mbi pejgamberin tonë Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ciklin e ligjëratave të ditëve të hëna, duke vazhduar në komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala. Kemi ngel në surën El Baqara ajeti 217 edhe ajeti 218 ku Zoti jonë të bareke u e tjara para se të vazhdon me grumbull të dispozitave dhe të cëta do të vinë që do të shohim në regullimin e qështjes familjare prej kurorës, shkurorzimit, ekshtu më radhë ndërhiri me një rast i cili kishtë ndodhë në kone për nga mberit sallallahu aleyhi sallem dy muaj para se të ndodhë lufta e Bedrit ku disa prej muslimarve në krye me Abdullah ibn Gjahshin, radiallahu an, kishin arë në një pozitë të sikletshme, duke e shkelë në një prej dispozitave të cilat ka qenë kuranore, po e kanë njohët edhe arabët mëherë dhe jo ka qenë shenjtëria e muajve të shenjtë. Si pasoj e kësaj, Kurejsht arabët mundohen mja zanë kokën për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, se njerëzit e tu i shkelin shenjtrit, të cilat edhe ju muslimanët i pranoni se janë të shenjta, andaj ngushtohen këta njerëz, shok pejgamberit alayhi salatu vesselam, nga se kishin punuar nga ijtihadi, pra nga ajo çka ata e kanë menduar si studim se ç'shtu duhet më bëhet, pastaj zbrit ajete kuranore të cilat i përmendëm të gjitha se si ka rrjedh kjo ngjarje dhe ne thamë se ajeti kuranor ka shumë sime, prej tyre ishte edhe se me gjithë se Allahu Gjeli Gjelalu nuk lejoj që Arabët apo nuk ju dha do më thonë besu e shmëri apo nuk ju dha pesh fjalëve të cilat i përdorin Arabët kundër sahabeve, me gjithë ata në këtë jetë ne e gjejmë në fjalë të të me zbriti Allahu të barek e vëtjara ku tha jes elunëke ani shëhri l'harami qitalin fi kul qitalin fi hi kebir. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, të pysin ty, pra përmendëm se kam pyt pagan, edhe muslimanët, të pysin ty për muajnë e shenjtë dhe lufta në ta. Thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, kul qitalu fihi kebir. Para se ti shfajson muslimanët, ju tha, po, lufta në muajt e shenjtë është e madhe. Pra me gjithë se ka ndodhë nga sahabja, lufta në muajnë e shenjtë është e madhe dhe ne thamë se do të ndalim me këta kul qitalun fihi kebir dhe tha shejhul islam i mutejmi i rahimehullah se Kur'anin tërsin e vet hadithin tërsin e vet nuk ka do një gabim që e bojnë musliman të t'i shfajcon se jini musliman jo, madje pam se si Kur'ani e qërton për nga mberin alai salatu selam edhe se si e zhvendoz nga vendimet e ti në vendimet tjera dhe ja ban publike ato gjërat të cilat për nga mberin alai salatu selam nuk i ka dasht sikur martesa me Zejnebën radiallahu anha. Andaj, përmendëm ligjëratën e kaluar që do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala të përmendim edhe ajete edhe hadithën nga pejgamberi alayhi salatu selam me atë që ne titullum se ai qorton Kur'anin muslimanët. Por ne jemi mësuar që kur thojë njëri jam musliman edhe jam sidomos nëse e ngritet më lart jam ehli sunne wal jamaa mendon se me këtë përkatësi aje marrë një loj imuniteti të gabimeve. Pra mendon njëriju se qka doje me bo ma ajo është ishfajcuar derin kiamet. Nësa ne dhe dashojmë se ajetit që të s'kanë zbrit i kanë qërtuar sahabët e pengamberit alej salatu e selam, ma di një ajet që dhe dashojmë sot e ka qërtuar dhe pengamberin tonë sallallahu alej sallem se e ka shfajcu një musliman kërshin jehudije, dërsa jehudija u konë hak. Dhe kjo dhe zër duhet muslimani me hapë gjoksin e vet, me hapë zemën e vet, dhe duhet me qenë e vërteta më e dashur tek ai se sa krejt të tjerët. Nga se njëri u ka mundësi lidhet me njërës, lidhet me shëshiri, lidhet me rreth dhe mendon se s'ka mundësi me qenë ndryshe. O na do ta shohim në Kur'an ngjarje të cilat kanë ndodhur kohën e pejgamberit alayhi salatu sallam, janë çurtuar sahabët pse e shfaqsoni veten. Pse mendoni se ju jeni tamam vetë se jeni sahabë apo pse jeni musliman e kështu me radhë. Kjo për kategorinë më të lartë. Pra, nën kuptohet një musliman i thjesht i kohës sodit që s'duhet ta diskuton ata. Kur ti kupton ajetet e Zotit te bareke ve teala. Pra përmendëm në ligjratën e fundit ajetet e surës Najm, ku Allahu te bareke ve teala përmendi se pejgamberi alayhi salatu wasalam është i mbrojtur nga gabimi. Megjithatë, Allahu xhelaluhu kishte përmendur disa prej gabimeve. Ja ka përmend. Me një dallim, dallon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Jashtë pejgamberit, çdo njeri tjetrit mund të më thon gabim e ki. Gabimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ka drejt kërkush mi thonë gabim e ki pos Allah. Kjo është dalimi mes gabimit pengamesam dhe gabimit njerëzve. Pra, pengamesam a gabon, ta e përmendom me citatet të ulemave. Ku e dalimi? Dalimi ose nuk guxon njeri thjesht mi thonë pengamesam gabove. Po jo, du të mi arë manalt. E pi manalt ka arë ajetet shumë ta ku Zoti Jon Gjellegjellu e ka qërtuar pengamberin e vetë. Dhe kjo argumenton që ishto që e khulisam të emije, sa jo pengamber urdhrohet prej nalt. Nuk është ajë që vendimit e ti janë absolute, por ja miraton Zoti vetë të bareke u e tjala. Dhe kjo përmendëm një gjeratën e kaluar, qëfar kishte prej mesele. Pasaj përmendëm dhe zërë se Allahu Gjellegjelluhu në shumë ajete i ka qërtuar sahabër. Prej tëre, tani sahabër për sëritje, në surën El Maide, surja e 5, ajete 105, e përmendëm një gjeratën e kaluar, se Allahu Gjellegjelluhu i qërton muslimanët dhe u bën thirrje që të mirën me veten dhe mos të angazhohen me devijimin e tjetrit duke u shfaqsu për veti. Ajeti 105 e surës Al-Maide. Mos t'i kthemi përshdytje, e kemi mbajt ligjëratën e kaluar. Në surën Al-Qiyama, surja 75, ajeti 1 dhe ajeti 2, Allahu Xhelle Xhelalu e përmendi një ajet ku tha: "Wa la uqsimu bin nafsil lawama", betohem në shpirtin qortues. Kanë thënë dietarët se ky shpirt është shpirti i ndritshëm, pra që gabon dhe qërtohet, vetë qërton vete, si që e përmendën fjallën nga Hasan al-Basri. Tani dhe zërë të ndalimi me një ngjarje cila është shumë interesant, e cila do më thonë muslimani nëse e kupton këta jetë dhe shkakun e zbitis a jetit, do da kupton se ki Kur'an dhe zërë është libër i pa diskutueshëm prej anës Allahut te bareke ve teala. Nga aspekti se si i flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush do më përcjell me mushaf? Surën Nisa, pra surja 4, ajeti 105. Ajeti 105 edhe më andaj. Thot Allahu xhelle xhelalu: "Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi" Bima arak Allahu wa la tekun lil khainina khasime. Kjo ajet dhe zërë 105 i surës e Nisa ka një ngjarje të cënë e ka shënuar imami i muslimane, imam Tirmidhiu, nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an, dhe pasaj për i tje kanë transmitua dhe djetarët e muslimanve të tefsirit. Po mbanë me Tirmidhiu nga se është e mëri njohur të kjuve. Kënë ngjarje dhe zërë këta jetë është ardhë pas një ngjarje. E kjo ngjarje argumenton për shumë prej pikave të cilat Kur'ani i ka prek, si që është epshi, egoja, hileja e nefsit, e qenjës. Nga Abdullah ibn Abbas radiallahu an thot: "Disa prej shokve të pejgamberit alayhi salatu wassalam thuhet që kanë qenë musliman thjesht, thuhet që kanë qenë prej munafikave, pavarësisht ka ardhë disa prej ensarve. Kanë qenë një luftë prej luftrave me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëri prej tyre i është vjedhë një prazmore, një mburoje e hekuri që ka e ka pasë, e vlefshme. Në atë kohë, prazmoreja, deveja, kali, kanë qenë pasuria e tyre. Shpata, prazmoreja, gjërat sa me to kanë jetu, ajo ka qenë ketë si shpia e kështu me radhë, pasuria me e qmuar. I është vjedhë njanit për i tyre prazmorja. Dhe në kërkim e sipër, personi që i ka hup, i ka dalë se ja ka vjedh një musliman. Ja ka vjedh një musliman, i cili quhet Tu'me ibni Ubejrik. Tu'me ibni Ubejrik, nga fisi Ubejrik. Ky i akuzuari se ja ka vjedh prazmorën një muslimani tjetër, kure ka pas se po i del zani i keq dhe se u gjet hajdutria, e ka morë prazmorën edhe e ka quhe të një jehudi. Edhe i ka thona po marun pak qëtu edhe e kalon. Në transmitime ja kalon të shpia. Vese në Medine kanë qenë jehudit edhe ja kalon. Kanë shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta të cilët kanë thonë na ka hub prazmorja. Kanë thonë, ja Rasulullah, për personin që ka të ankuam se na i ka vjedh prazmorën, s'ta pas ka vjedhaj. Po nëse ka mundësi, tash pasi i dul emri se na ka vjedh dhe s'ta ka vjedh, nëse ka mundësi të mi apastru emrin këti, se hajdu t'i ko ka që tërkush. E kush është aj? Filani për jehudive. Atare për nga mërë alai salatu e selam, del dhe e shikon rastin, edhe sjellët jehudia. Jehudia bëmbejnë Allahun Gjellë Gjellalu se nuk e ka vjedhë këtë prazmore. Dhe se dishka këtu është të bo hile. Dikush e kalan, apo në transmitim e kalan, apo mamana, amanat, pasa i kanë thonë tek e vjedhë. Atare për nga mërë alai salatu e selam, nga, shikoni këtu, kjo ngjarë natyrshëm, merre këtë rast, largoje don rastin, bane këtë rast thjesht me të artin një vëlla musliman dostë jot, edhe me të thonë se kështu ka ndonë një vjedhe mes dy vllaznive musliman, apo edhe në fund ai për mos më zbulu ja gjuj një tjetrit, një jo muslimanit, edhe vjet ti të kallëzohet, ti ka anon fillim, apo vjen thot për shembull filani, apo filan vllavi ma ka vjedh pasurinë, pastaj vjen thot jo besma pas ka vjedh ai. Ti çka, mundohesh me lutë ti? Ço, po mos ju dalë zani se muslimanë janë vetëm mes veti. Atëherë çfarë ndodh? Pejgamberi alayhi salatu selam në bazë nisë që ky sahabja në rregull po kallzon. Ukri, ka dishu të njëri, s'është ai, është jehudia. Atëherë pejgamberi alayhi salatu selam domon mundohet me e mbrojt këtë sahabi se nuk është hajduti, hajduti është dikuj qëtër nga ajo qëka e ka pa alej salatu sëram nga saj nuk e di gajbin, o është gjetë që tu ajt pjesa e vjedhme, këj po thot jo e kështu mëra. Ata rezbet Allahu Gjellu Gjellu dhe zër këta jet 105 surë Nisa, qëka thot Allahu Gjellu Gjellu, ja inna enzelna ilajke el kitabe bil haqti li tahkume bejnë nasi bima arak Allahu wa la takunil khainin khasime. Kjo ajet dhe zërë mu kuptu kjo ajet. Njëri ju ti mjafton, o, këtë ligjeradat që kjo dhe zërë. Se Kur'ani nuk të ledhaton. Madje nuk e ka ledhatu, pejgamberin alayhi salatu selam, madje i ka zbrit ajet, mos i mbroj shokët e tu nësë janë gabim. Pa akoma ndarëshim se sahabët e pejgamberit alayhi salatu selam, dhe zhen ajetin. Thotë Allahu Gjelluara, ne ta kemi zbrit të librën, që të gjikosh me të vërtetën mes njerëzve, me atët që ka Allahu të tregon tyje. Qiko këtë vëzër, bil haq. Kjo bil haq është shumë e madhe. Mendoj njerëzit se është vesh haki shokit ta me shokit në mezveti. Thotë Allahu Gjellu Ala, wa la të kun lil kha i ni në khasime, e traftare mos ju dil ndim. E ti, ati në shka pojnë hile mos ju dil ndim. E mirë dhe zështë, që kja jetë? Kana të dash me e shfajsue, e kana të dash me e fajsu? Êshtë e shfajsu një hudi, është e fajsu një sahabi. Pse? Sepse ky Kur'an nuk ka zbrit kush hi, thotun jam i knena edhe ma haj hakin e marë. Jo, jo, bil hak, haki i ndam për njerëzve. Andaj që ka i thë Allahu Gjellë Gjellalu, ti e ki obligim me gjiku me hak dhe mos ju dil khasim është kur ti shtyj është për dikan, i bon është khasëm, dhe bon një shok e ka një hasëm, ti dostit tan dhu mas e ki ti ata hasëm e dohet kam hasëm. E Allahu Gjellalu tha, që ka i tha? Tha ato që ka bojnë hile, dhe shiko që farë emre vëzër ka zbit, kha inin, kha inë të rathar, nërsa khijana është domonë kur bo tim za diçka për mu bo një dama, po për mu bo një manobër. Walate kunil kha inine, khasime, mos ju dil në mbrojtje atyre të cilët bëjnë hile. Pastaj Allahu xhelaluhu vazhdon, dhe mund ta lexoni surën En-Nisa prej ajetit 105, tani mos ndalemi tek të gjitha ajetët. Pastaj ka thënë Allahu xhelaluhu wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsuhu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafur rahima, kushdo që bën të keqe apo bën zullum, i bën zullum vetvetes, pastaj kërkon falje prej Allahut te bareke te ala, nga se këto sahabë pastaj kanë kërkuar falje. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, domthon lut Allahun xhelaluhu që na e falë, nga se ajeti vëzë, sahabët nuk kanë thënë jo valla s'jam unë prapë çkin në jetë. Hatta se u kuptuam kush është muhabeti. Andaj Allahu xhelaluhu ka zbrit domthon shenjë për pendimin, për pendimin e tyre. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, vazhdim ajeteve, wa ma yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Thot Allahu te bareke ve teala, kush e bën një gjunah apo gabim, pastaj atë gabim ja gjun dhe një të pafajshmit, një të pafajshmit, ai vërtet e ka bart me veti një gjunah të madh. Thot as-sariq wal ladhina jadalu an as-sariq, hajduti dhe ata që kanë dashur me mbrojt hajdutin. Sa a kuptonin gjallë? Njëri ju ka vënë në pasuri. Kur e ka pa që hajduti ja pi familjes vet, ka dashur ta mlojë. Çish ta mlojë? Pra hajduti gjuja që tina na dhe dal na pas. Domthon, sigur supozoj kështu, e gjejnë që të ka vënë vllavi jot. I thua, ti më ke vënë? Leje domun. Hajde, hajde e bona, mirë po ke ka po publikën ja. Mu ka vënë parja, mu ka vjetë pasuria, atër kër i ka dalë që është i familës vetë, janë mundu mi agjujt dikuj tjetër. Andaj Allahu Gjellivala qërta, a i cili ban gjuna dhe agjujnë dikujna, asa njerëz i ka kështu dhe zërë. Ban gabime, ban të këshia dhe mundohet me gërshetim të manovrave dhe gërshetim të hileve, mi agjujt dikuj tjetër. Këtë dunja ka mundë si dhe zërë, mi agjujt, por se në akhirat, drishojnë muhabetet. Andaj kjo është dhe zërë prej asaj që ka mërmen djetarët kritikën që Kur'ani ja ban, që Kur'ani ja ban muslimanëve. Andaj piksa ngjarëve do të çfarë kuptojnë ata? Fa kuptojnë apo piksa ngjarë? Ka dhënë dietarët. E para, Allahu xhelal xhelal i thot pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam, e ki haram me qëndruar në krahun e hajdutit edhe nëse është i festane. Kjo ligj vetë. La takunil kha'inin khasime. Nuk lejohet muslimani me nejt në krat të zullum qarit edhe nësa i fez vet. A kjo lezër është shumë edhe, se njëri është nga tabiati anën. E këtu përshimu lezër, pse zbrisin ajete përshimu ka zbrit në surën Nisa? Nëse surja Nisa lezër është surja dispozitave. Surja dispozitave. Në surën Nisa pse ka zbrit, o ju musliman, o isha keni besu, mosu bani ka baba, nana, vlau, akrabaja, nëse haki është me tjetërin. Sepse njëri anon, njëri anon. Për që e mu, këri po njëri kur e do t'i kanë shumë, zdo hiq asë mi thonë diku që e ko gabim, hiq, mës ma përmen, hiq. Po, me e vërtejta nuk kom me veshin tanë, ma përmen, mës ma përmen. E vërtejta mbi kejt, nësa ambi pengamberin s.a.s. adërën të tjerët, adhe ka nën djetarë. Allahu gjelve e ka zbit ajete, pengamberin s.a.s. duke i dhanë mos rrim me hajdutin, dhe mos i dil kra, qoftë nëse është i fejestane. Dhe tjetra, mos ja ha hakin ati cili është bo zulum edhe nëse është qafir. Këtë rast, jehudijës i është gjujt. Ti e ke vjetë. Për jam shambi, jash ka mëndu si për një maj. Dhe për atyre a pritit asë i pritit, për në këtë rast su kanë. Atëre, Allahu gjele gjele tha, edhe nëse është armik, është i bom zulum të ashtë, i ke hip qaf. Andaj, Allahu gjele vala, e pruni këtë dispozit. Tjetra dhe zërë, që kanë zhjetë djetarë për kësajna, të një kohë, nëse detalizona gjdo mësim për asa që ka përmen djetarët, është mësim vetë vetë, nga se nuk kemi në të shpiku të një ajetin. Po vetëm si fragment nga Kur'ani për ta kuptu dhe zërë, se sa shkon lartë kritika e Kur'anit për muslimanin. Kur them këtu muslimanin sahabën, pra nën kuptohet që ka mundën me në thamë për neve Kur'ani. Vetë se s'ka zbrit drejt për drejt për neve, se Allahu a'lem, si kishmi me qenë të përshruar nejna në Kur'an. E lusmi Allahun që Allahu të banë pite dhe vëqmeve. Andaj, në këta jetë ko shumë rëmësime. Për rëmësime që e kanë gjërgjetarë kanë thanë, është se hasmëria në fe nuk e lejon zullumin. Ma e me dhe, këto janë prej Shekhu Islam Demir ka të shkruar libër të vëzë. Hasmëria në fej, më ndikane ki hasëm, se kime një fej, edhe në hasmëri bile i e. Kënë nuk e obligon zullumin. Kënë nuk e obligon zullumin. A dhe dje gjendje të artës shquart muslimanve, si imam Dhehebiu, e imam Bukhariu. Ata dhe zërë kure kanë hasëm dikan, qoftë qafir, qoftë bidat gjitë, qoftë që dhe kohë. Ata nuk e te i kalojnë vijën, e asaj shka folët për personin. O shemull, tje gjenë është bidat gjitë, mirë për në përshimin e ulemave, delë për shemull, me grombull cilësitë të mirave, ja përmenjë. Pse? Se do, nuk jam unë e Allahu, hasha vë kelle. Unë e vetëm përshkruaj. Po, këtë kabim e ka, o këto tjera ti ka. Ata që ka vëzën, bëhet pitje për jehudijën në muslimani. Gjithashtu vëzër kanë thanë djetarët se peshorja e shëriatit në penalti nuk dalon, pra nuk e merë parasysh për katsijën. Dhe kjo vëzër blera me madhë që eksiston e shëriatit Allahu Gjilluar. Në madhë, nëse shëriatin kushe ka përfatsu i pari, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse supozohet një gjykatës musliman, edhe i vjen një jehudi, një musliman, një krishter, një musliman, një pagan, një musliman, një mexhus, një musliman, edhe janë rrok në mes veti për diçka kësaj bote, edhe i thonë gjykatit, gjykoje ti. A ka drejt gjykatësi si musliman me anu pak ka muslimani si këgjetria jehudi? Me këtë ajet vëzë kategorikisht jo. Pse? Sepse ata nuk ka hakmë. Ata rama o dost lëk. Apo? Ata rama o mafiash lëk. Ti e jemi derin kiamet, shka dushban e ki arsien pitash. Kjo vëzë muslimani duhet shohë më konë si qërë dhe me lutë Allahu Gjellë Gjellë që ta shohë vërtetën të vërtet. Nësa Allahu thirë për të vërtetën me pa kunder prindit, kunder evladit, kunder njerëzët afëm, kunder grujës. O shka këtu për të tjerët? Andaj, premësime që kanë gjithë detarë kanë danë se, shëriati Allahu Gjellë Gjellë, kuri gjikon në gjërat, nuk merë parasysh përkatsi. Përkatsia, o feja, do të vjenë në pa në akhiret. Jeshtë të zulumit. Do të vjenë në pa në akhiret, jeshtë, pra, imani shpëton në akhiret. Ama në këtë dunja, gjikon drejtsia. Edhe në akhiret, nëse ka zulum, i këthejet zulumit. I këthejet zulumit. Nëse, ta kuptojmë dhe zë këtë pikë, nëse shumë rëndësi. Nëse shkon, thamë, një musliman edhe një jo musliman. Apo dy musliman, shkojnë të kadija, të gjikaci. Edhe njani thotë, une, më jam i bom zulum piktim. Edhe gjikata e vërteton, thotë, tamam, ti je fajtori, ti je i pasta. Ti tu ka bo zulum, ti je zulum qari. A ka drejt gjikaci mi thonë, tash, a u kuri, a kuptum kush është fajtori kushë, mi thonë tash këtina, qka është i bom zulum, na hakin tanë pëshkella. Unë pëja fali këti. Ma thjesht, me ardhë hajduti, edhe mu gjetë. E i dhëtë, ti ka në hajdut, ka paske vjetë. A ka drejtë gjikatë që mi thonë, po, e vërtetum që ti hajduti, po që unë po kam qëfë me ta fali ti. Po jo bezim, nuk ka drejtësia jo. Këta lezër shembul Allahut është me i lartë, asë Allahut se banë. Por nëse dalin di hasmi para Allahut, edhe vërtetohet, para Zotit se njani është zulum qarë, tjetëri jo i bom zulum. A mund mi thonë Allahut zulum qari, po, ti e zulum qari, ke bo zulum këti, ama që e unë ti për ta fali, ti shko. Ku jetë kini? Atër ku ta lipi këtë drejtësia? Nëse përfundon edhe në shëriat pas zidhja, edhe s'ka mundësi më mor haki, ku mi dhe të haki, Allah e ka më hu këta. Vala te kunel kha ini në khasime. O Muhammed, mos ju dil në mbrojtje, hilegjive. Ani pëse janë shokët e tu. Ani pëse janë shokët e tu. Allah djetarë kanë danë se Allahu Gjellë Gjellalu hu ka urdruar në të tërë Kur'anin e në këta jetë më konkretisht që të gjitha gjykimet të bëhen me drejtësi, duke mos anuar për muslimanin se është musliman, duke qenë ai zullumqar, e as duke gjikuar kundër qafirit, vetëm se është qafir, duke qenë ai i bëm zullum. Duke qenë ai i bëm zullum. Andaj, mitësimi i muslimanit nuk ta lejon me jandimu zullumin. Po, ti e do muslimanin, s'ka i shmërisht, ama se ndimon zullumin. Dhe këta dhe zërë, këtë tanina letë mund të shpjegojna, po kjo e ranën praktikë. Unë më qenë transparent dhe më qenë besnik me vetë vetën, kjo letë është më shpjegu, letë më ngu, është e kanëshme, sa mirë shëriati, drejtësia, po kjo në fush, dhe zërë, o, shumë shtirë. Provoj e dikush me të sha, apo me të vendu, apo me supozuaj dhe një hak të ti, sa randjen. Sa randje? Shumë ashtë randje. Sa randë publikisht dikujt mi a falë haku? Shumë randje. Mirë po, ne duhet të besojna drejtësien e Allahu te bareke wa teala. A në vëzër, prej kësaj që kanë dhirë djetarët, është edhe kimsim. Shkojmë në surë tjetër. Në surën Ali Imran. Nuk të të lezojmë këta jetë nga se janë shumë, por se në gjarën këtë e dini ju, duhet të dini. Surë Ali Imran, nga jetë 152, deri ajeti 165, edhe ma ndej, po ma konkretisht ajeti 152 dhe 165 vullnetarisht me ledzhu të shpia, mirë me ledzhu, ledzhu mirë me disat përsëritme. Kjo pi ajeti 152 deri një ajeti 165 është përshkrim i luftës e Uhudit, në të cilën ka humb pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fizikisht, ka humb fizikisht, pra rasti kur i ka vendos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shigjetart edhe ju ka thonë kështu: mos lëvizni për që t'i veni deri sa t'ju tha mune lëvizni, edhe nëse i shifni koka tona t'u fluturu për qile, mos lëvizni. Dhe kanë dohtë që lufta Uhudin fillim kanë fitu muslimant dhe kanë murhov, t'u indjek jo muslimant ka mbet plaçke luftës. Ata në kodër atje i kanë pasi pëmorin plaçke luftës, ka dhe dhe najna luftar që kënë pëmorin edhe na, o ma ka arru se për nga me dhe sam që i ka thonë mos lëvizni. Edhe kokat me i pak të fluturu tonat, ju më slëvizni. O haka kanë lëviz. Kanë lëviz për plaçk luftës. Ta një vezër, këto janë hakikate. Kanë lëviz për plaçk luftës. Edhe Khalid ibn Walidi, dë vetëmi në vend që se ka te kalu është kjo pozita shqyqetarëve. Nga se Medina ka qenë rrëthuar me kodra, dhe i vetëmi vend ku akon vrim për me hi, ka musliman, o konë që ki vend. Qëtë që këtë vend i ka nuk për nësam dhe shqyqetarë? Sa e nga frua armisht, ata e kanë gjujtë. Kër e kanë shlu që këtë vend, Khalid ibn Walidi, që që janë konë të ikë, e ka kriju një grupë këne, edhe ju ka i musliman e i ka zonë midis. Edhe qatë luftë të konë të vrapin nga mberi s.a.s. Edhe ju kanë thitë dhamë, i kanë ishë gjejtë të anftirë, këtë këto i kanë dojnë që këtë luftë. Pera jeti 152, dhe në jeti 165, në surën e Ali Imran, po tërsia e surës, e ka zonë që këtë në gjari, që kanë dojnë? A ju tha Allah, e po ta shkame po ju munut, fajt i ka Khalid ibn Walidi shumë i fortaj. E po? Ijo. Dhe gjënë shka dhe Allahu gjilë gjilë. Idh të sajidune, wa la të lhune ala ahadin wa rësulu jedi'ukum ila fi ukhrakum, fa athabakum ghammen bi ghammin, likej la të ahzenu ala ma fatakum wa la ma asabakum, wallahu khabirum bi ma të amelun. Para kësa ajeti 150, kësa kjo është ajeti 150. Etra, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum bi'idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad 'afa 'ankum wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin. Allahu jalla jalalu e parmen tani jarne Uhudit e dim tani Allahu jalla ala parmen rezumen epilogun thot Allahu Gjellë Gjellalu e mbajti premtimin e ti për mjë një mujuve, se ka mujtë mi ba i mi kejve, zati. Për Allahu Gjellalu e ka mbrojt për nga mberin së sellem në krye me, andaj në qatë luft Ebu Sufjani ka than i mitëm kejt, e mitëm Ebu Bekrin, e mitëm Muhammedin së sellem, e mitëm Omerin, apo andaj ka qenë shumë e fështilë, zati. Nga se disa musliman janë dëshpru dhe i kanë shlu shpatat kur kanë një se për njëmë sam ka dekë. O kon, të marri madhe ajo ko. Atër Allah u gjerë që përthat. Kur ju dështuat, humbët, dhe u përqat në urdhën, nga sa të kanë thonë do, prit një mëslëvizni, se kanë thonë për mësa mëslëvizni, do kanë thonë, jave, shkojnë, asë janë të fitu, lufta me fitu, e që janë të fitu. Thetë Allah u gjerë gjelalu, wa asajtum, dhe bët gjuna, dhe bët gjuna, e kujti drejtojtë kjo? Sahabeve. Dhe ju, pra, a, si janë është, mësë me nguë, dhe ju, nuk e dëgjua, për nga mberin së sellem, pasi që Allahu ja shfaqë që haptazi atë qka ju, e dojshit, qka dojshin, plaçkën, e luftës, ose njerëz, thëtë Allahu gjilluala, pre juve ka që e dojnë dunjan, e pre juve ka që e dojnë akiretin, e pasaj Allahu ju shmangi vrej kësajna, që t'ju sprovon, wala kad afa ankum, për ja u farë Allahu juve qëta. Shkëndëzër, kjo për ja u falën në regull, mon, sahabja nuk e humë vlerën. Dhe le katë afe ankum. Allah për ja u falë. Mirë po, kush i ka falë? Kush ndodhi, kush u bërë sebeb që mu vrapi nga mberi sa sel? Apo, ta një dhe, në këtë sure, djetarë kanë ta në lezën e të shpje, ta një më stilizojmë shumë ajetin nga se kemi edhe disa prej hadithëve tjera mi përmen nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra, lezën e të shpje, pastaj nëse keni mundësi me lidh me ligjëratën. Djetarës për thonë, në surën Ali Imran, Allahu Gjeli Gjelalu, dështimin e luftës e Uhudit, nuk u a bën, nuk ju a bartë kjafirave. Thotë valla, ata janë konë shumë fort, Khalid bin Velidi, Ebu Sufjani, po ku muën be ata? Wa asajtum, min ba'di ma arakum ma të hibbun. Ju nuk e ngutë për nga mberin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe gjënë që fardhe Allahu të bareke, وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم لازم تشبيهات يا هيت فضل الله جل جلاله كل يغوديت يو مصيبتي مصيبه كاتش لوفته اوغوديت است مصيبه مثلا كون دوراب پیغمبر عليه الصلاه والسلام قد أصبتم مثليها يو يباتي فيدو دو لوفته uftën e Bedrit dhe disa prej ekspeditave. Kur ndodhi dështimi, thatë, pika kjo, pse u hupëm? Pse dështoj lufta? Qka thëtë Allahu Gjelluala? Kul huë min indi enfusikum. Thuaj dështimi, apo kjo hutia që ka ka pika, pi juve. Min indi enfusikum, pi anësh juve. Pra juve muslimat është më shkoni me sfarë muskula kishë pasë Khalid bin Velidi. Lejatë muskula. Ti e ke bo gabimin, ka ndodhë musibeti. Ti e ke bo gabimin, ka ndodhë musibeti. A në rëzër, në këtë ajet, ka ndonë djetarët, ka kritik të drejt për drejt. Nga ana Zotit të bare kjo vëtala për gjematin e muslimanve të parë, për gjeneratën e papërsëritur, e cila gjenerat e ka rujt për nga mberin së vasëllëm, dhe e ka qua manetin vend, me gjitha të Allahu Gjellë Gjellalu ka përmen qartë fjalë, asajtun, kul hua min indi enfusikum, kini bo gjuna, se kini ngu për nga merin se zem, ju ka ka musibeti, kjo pi juve, kitë kjo qka argument dhe zër, se Kur'ani e shikon hakun, kush dhe që aposhtë nuk intereson. Hak. Sahabe, nuk janë sahabe, kjo është e vërteta. A dhe lezonet dhe shpia dhe zër këtë sure, a nëse do një ma kongret, 152 dhe 165, dhe hinë meditoj e gjatë, si ka o mundësi kësh kritik me arë për janës Allahut për luftën e Uhudit. Kërë ato shpirtin e ngonë të danë për për nga mbenin së zëllëm, një gabim ka ndotë, qaj gabim ka arë me këtë dosë të kritikës në Kur'an. E pastaj, analizoje jetën që ka na e jetoj në dhezër, ku muslimanët, është bo problem mu kritiku vetë vetën e vetë. Vazhdimisht, ata, ky, ata shumë të fort, ata ka vërparu, kujdi shka. Jo, dhezër, gabimet të muslimat. Gabimtari për veti, jehudia për vetja, qëtër mesele, për vetja. Po musliman zë nuk janë fajtor tjetër. Êshtë najna fajtori. Se me që këtë Kur'an kanë vitua ata, pse na me të njëjtën së nëfitojna, një defekt është. Një defekt është. Kur'an në lexojmë njëjtën, harf për harfi, zanore për zanore. Mirë po, nuk është ajo gjendje, ajo klim, ajo vullnet, ajo iman, dhe si ne kanë shihue shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, në surën Ali Imran, Allahu Gjellë Gjellalu në analizën që japan luftës e Uhudit u zbret kritika të qarta muslimanve se gabimi ka ndodh prej anës juve dhe dështimi luftës e Uhudit është prej anës juve. Dhe gjithashtu dhe zë këtu ka dhe një mesele që duhet të theksojnë. Shumë njerëz dhe thonë nuk ka koha mi kritiku musliman. Ato bol për shembull, na bol mohit s'kena met edhe me nga kritiku është asha. Dë gjoni kështu, thirje. Dë më dhëmë, së shkoha se hupë motivi, duhet me madhë muslimanin nalt. Surja Ali Imran e gjungë ta për tokë, dhe sër. A ka vend maj nevojshëm që dikush me ja mësë me ja hupë motivin se sa në luft të Uhudit? Shka. Kur kanë dëgju sa apo do, vdiq për e mësame, kanë shlu shpatën. Shatë luftoj, ma. Ja dërzuë. Omër Khattabi kërë ka dëgju se ka dek për një mësame, ka shlu kamba, kamba ka shlu, se kanë majtë. U kjo njëri aja, dhaja po. Andaj dhe zër, ideja se nuk guxon në gjendje kritike mu kritiku muslimani, se i duhet mi arrujt shpirtin dhe motivin, Surja Ali Imran amëson se nuk u qështu. Edhe në gjendje në ma krizët është me pranu kritika, se po se pranove ti mos se në nveti kur. Për shembo. Nëse pas çdo humbje të muslimanit i thonë, "O vë, po, kena u pa këre zbamë na kritikuar." E po mirë, hajde. Hajde tash të mosani humbje tjetër. Humbo na mos na kritikoj Allah se zbamë na kritikuar se na u motivi. Merë kështu ma thjesht. Nxonci në çdo provim bje. Edhe njani e kritikon, thotë, "Olla, marë këtë punë me serios. Ullo mëso, se jetu ngellë për ditë." E i thotë, "Mësja hopë vëllnetin, Olla." Shërë dhe hopë vëllnetin e të ngellë, Olla. Aj mundet me shku 58 me ngellë. Apo? Edhe apet nga me vazhdo me ta mësja hopë vëllnetin. Jo, vëllnetin aj duhet me gjetë ku ashtë e ku sashtë, ama provimin dhe të me kalu. Apo? A ka mundësi dhe zë një fmi mu zhvilluë, tamam, me edep, me përgjëtësi, me edukatën më të lartë, të i thonë ati, mo, mësi thuj se gabim ma. E po mira, i vjen të arasti ngrusht, para ketë njerës, dhe i thonë, mo, vlo, se ketë gjallin hitë, kur si kam përtitu në këti? Të pështinë para ketë, mo, se si kam përtit kur? Qiki, qka derë dhe zë në fund? Deformimi ma i masë që eksiston, apo? Amin, kur gjdo gabim të e të shtonë, nalu. A ma ka dhe si, qysh menove ti, qysh menove mu gdhejnë? Andaj sahabë dhe zër, luftën e Uhudit janë kritiku me këtë kritik, pastaj këta njerëz e kanë galue luftën e Ahzabit me sukses. Se? Sepse nuk kanë thanë, Kurani përna qërtën neve. Yeah. Andaj, ideja se muslimani zban me ahup vullnetin, zban me përhap, për shembull, nuk ban shumë i kritiku musliman, që shtojnë për shembull, nuk ban shumë u kritiku se fajt që tërkush i ka. Jo që ka fajt kërkush. A i jeton, për shembull, që shka mundësimi pas fajet për muslimanin, dikush i cili e ndrejsh gjenemin këtë dunja. Jo muslimani, kriminelin këtë dunja me vevrat e vete e ndrejsh gjenemin. Qka të përthin të inu dhe gjenemi ati me gjenetin tanë? Të mojnë, nëse ne e portretizojmë punën e muslimanin këtë botë, qka dhe zë punën e muslimanit? E ndrejsh gjenetin. Nëse portretizojmë veprën e jo muslimanit, zullum qadit, qka ban? E ndrejsh gjenemin. A mundet njani kështu me thonë? Unë e ka ishte ndrejsh një shpia, mos po mle kisa të ndrejsh vetën. Po jo, po mle ndrejsh e ti. Kushe të nalë ti me ndrejsh? Ja, po në ta nalë, aj si doje. Po, ja, nuk banë kështu. Nëse njani do me ndrejsh gjenetin, e vetë, shpijen e vetë, aj shka e ndrejsh gjenemin, shkën ti nuk dhe tje? Njani u ka pik me një gjenem me kryje. Sa ma felë, sa du nuk du nalë të ti, po është atje. Ti thu, oti, kata se si të më lara atë, se unë e kështu i më firdos. Hoj për marat i përvderës, unë jam për këtena. Andë dhe zër, a moralitetet, e keqja, fesadi, snarësje tonë neve, ato janë të jetu jetën e vetë. Të prishurit janë të jetu jetën e vetë, të mirtle të jetu jetën e vetë. Andaj Allah u që lidhë me ajetin surës e Maide, ajetin 105. Aleikum e mfusekum, ju mirë nuve vetën. Edhe lidhë me këta e dhe zër. Andaj, ideja se nuk ban mi kritiku muslimanët se o ahum shpirtin dhe motivin dhe ambicien është e gabuar. Është e gabuar. Për cila është e drejta dhe zër, mu bala vaquë me të vërtetat. Mu bala vaquë me të vërtetat. Dhe kjo mundet mu lidhë njëjtë me rasin e Tomës, Ibni Ubejrik. A kanë mujtë me thënë sahabët, po që ishë bështë ka me nadal ki si ka vedhë ki joni. Po du të me dalë. Du të me dalë, kja i du të që me dalë e vërteta. Sepse të Allahu ma e madhe e vërteta se ti që ki imë në dhajë që ka imë. Të Allahu e vërteta në shumë ma e madhe se sa ju si punini. Pse e ka zbitë këtë Kur'an për të vërtetën, jo për ndjenja dhe emocione dhe ato që ka njerëzit e përjetojnë në jetët e tërë. Andaj vëzër, lezon edhe njëherë, nëse dyshoni, apo se na ketë jena qenë njërzore me ego, me djallë, me ketë vezveset na që shka ta në lejë salatu seram, shejtani qarkullon të birja demin në qarkullimin e gjakut të tina, anën me dalë prej nefësit është luftë e madhe. Lezonë në surën Ali Imran dhe për cilët gjdo ajet, qka ju pas ka thanë zoti muslimanve? Të parë, e pas taj, cilët e vetja dhe nxjerrit e veta dhe nxjerrit në rrethana që ka jetojnë njerëzit. Kjo është vezër për mësime që i kanë nxjerrit ditarët në studimin e Kur'anit. Argumente tjera, vezër, ti përmeni disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Edhe para se të kalojmë te hadithe vezër, e pam kritikën e Kur'anit për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kritikën e Kur'anit për sahabët, tani do ta shohim kritikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për sahabët. Edhe në fund do ta shohim vezër me një gjë tjetër, se kjo pranimi i gabimit o kon metodologjia me të cilën këtë muslimant ulemat kanë punu ma vonë. Non, ajo përfacu si muslimanën kanë qenë djetarët. Ata gjithë mone kanë jetu me këta. Qështë do të shumën nga fjallët e Ebu Hanifës, Imam Malikut, Imam Shafiijut, Imam Ahmedit dhe imamet muslimanën dhe të sahabeve në mezveti, se si kanë arrit mu eduku në shkollën e Kur'anit duke mos e shiku sa nalt është autoriteti, nëse jo shfaqë që jam gabim, ka thonë jam gabim. Unë jam gabim. Tani ta shohim vëzës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si është edukuar në hijen e këtyre ajeteve. Ky i çortuari nga ana e Allahut, pastaj Kur'ani ka çortu sahabët, pejgamberi sa ai ka çortu sahabët edhe vëzër. Do kul qitalun fihi kabir. Thuaj lufta në muajin e shëtit është e madhe. Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Shumë hadithe, tani nuk ta premtom kohë me përmend. Nuk këla përmëdojnë kohë me përmëdojnë sa ka hadithe ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kritikon sahabijun e vetë, e kritikon dostin e vetë. Pse? Sepse dhe zërë, e vërteta është mbi dostlëkin, mbi mitësien, mbi mëstiprish në ndjenja. Jo. E vërteta, dhe më dhënë është e panëshme, mbetet e vërtet. Prej aso që ka përmëdojnë dhe zërë, djetarët kanë thënë se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam nuk ka pa dë një botë kuptim apo mënyrë të jetuarit të gabuar vetëm se ka larguar. Dhe nuk ka thonë hajtë se ki ka mundrejsh më sanena, hajtë se zbën mi a thonë se ki për një me i kodë të pun tjera të mira, s'ka thonë kështë. Dëgjënë të rëmëjnë disa prej hadithëve. Prej hadithëve që e kanë zirë imam, hadithën e kanë zirë imam Nesaiu, ka thonë alej salatu e selam, Iyakum wal ghuluwa fi dini, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fi ad-din. Ka than sallallahu alaihi wasallam, ruajuni nga teprimi në fe. A mund të para mëvojën çfarë klime flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A ka më fetar se sahabët? S'ka. Më fetar se sahabët nuk ka. Do sa ne do të dallojmë mes dervishit dhe fetarit. Fetar bot kuptimin Kur'an dhe Sunet. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësaj gjeneratë thot kujdes nga teprimi në fe. Dhe do të bi pasaj edhe degzime që që ka mësu për nga mberi së selle. Pasaj që ka thonë, sepse para juve janë shkatruar njerëz, kush janë para juve dhe zërë? Umetet ma harë, bitë e Israili. Sepse para juve janë shkatruar ata me teprim në fe. Me teprim në fe. Krishterizmë dhe zërë, si është krijuar? Tu thonë njani, une ka më mshelë që tu për Allah edhe zdal hisë. Edhe pasaj djetë në gjare ma në thonë. Apo, mërgjerizmi, edhe e tjere tjere që i ka përmenë Allahu gjithë dhe janë të regjistruar në histori prej skandaleve turpit dhe të këritmës. Pse? Sepse e ka tepruar, e kur tje e tepruan do dhe keqja. Hadith tjetër të se në kanë zirë imam Ebu Davudi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi sallam, thot alaihi salatu sallam, la tu sheddidu ala enfusikum fe ju sheddidu Allahe alaikum fe inne kaumen sheddidu ala enfusihim fe shedded Allahu alaihim, thot alaihi salatu sallam. Mos ja shtrëngoni vetës tepër. Kujtë të i folë dhe zërë? Sahabëve. Sahabëve kërë kanë kapë fejnë dhe zërë, e kanë kapë me dhëmbadhë. Në përmë se më shka thotë? La tu shetë didu. A dhe disa dretarë kanë thonë, kur talonje dikush një litar me majtë. Me majtë. E thotë majtë që tu mës në aike diqka. Ti nuk banë me shtrëngue deri në atë nivel sa me këputa, po? Sa i ka thonë majtë, jo këpute. E çka mundet me shka këtu këputin, kur e kap fort? Ti thu po ka shtë e majt, po keve të majt, po e truse shumë edhe, e këpute. Te shetë du të domodon me e shtërëngue. Thot Alehi Salatu Selam, mos ja shtërëngoni vetë vetës, sepse edhe Allah ja shtërëngon juve. Kjo dhe zërliq, nuk ka ndë një halal, që ju është bo haram bibit Israelit, vese nga shtërëngimi. Gati o kanë të ju mejt pilopës veç e vjami. Që? Ka dhe valla që kjo fështira, që s'ma me mena që halal. S'ma me mena që halal, po, ajete, haram e ki. Ka dhe që këtë lopë, kër i ka dhe Allahu që la preje që këtë lopë, lopën e parë, shka e zini. E ka dhe që ishë lopën e parë. Ka dhe që fa në gjire ka aja. Që në gjire? paguje me altan sa ka kilogram lupa. Kur dikush e shtrëngon vetes, edhe Allahu e shtrëngon. Kur dikush e shtrëngon vetes, edhe Allahu xhele xhelalu e shtrëngon. Pse? Sepse ti po mundohesh me marr matranën. E matranën, Allahu xhele nuk e do. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse disa njerëz i ashtrënguan fen vetvetes e Allahu ja ushtrëngoi atyve. Andaj sa për haram e vëzë. Që i kanë pas bitë e Israelit, pasi janë kanë halal, ka ardhur Isa alayhi salatu wasalam i ka lejuar. Dhe ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wasalam edhe një grumbull atë dhe e ka lejuar, andaj feja më e lehtë me të cilën ka ardhur dikush për pejgamberë, kush është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka shariat, don legjislacion juridik, dispozita, regula, zakone, me nësët regulohet jeta, ma letë se sa feja Muhammedi s.a.s. Ska ma letë. Andaj, kjo është prej hadithet të pengamberi s.a.s. Argument tjetër, prej fjallet pengamberi s.a.s. Se a.s. ka qenë zëri kritik edhe për njërzit e afërt, hadithet që kanë zëri ma muslimi, ka thënë a.s. Helekel mutënat ti'un, helekel mutënat ti'un, helekel mutënat ti'un. Mutanatti' Imam Nawawi edhe Imam Ibn Hajar al-Asqalani ka thonë mutanatti' domthonë kjo shpreha ka ardhur mutanatti' po më son ka thonë janë shkatruar se ta mutanatti'un kush janë këta ka thonë dietart kjo domthonë tanatti' është kur do mi shku gjërave deri në skajin e fundit i bëhet thotë unë thelbët i preki e prek me xhel kur gjos prek më shumë. Së mundë kërkush me prek thelbin, a e prek i kaderin, gjeja thelbin. Shko kapat, ja thelbin. Kush mundët me gjithë thelbin? Thot Alehi Salatu Zam, janë shkatrua ato shka i shkojnë gjërave dërin skaj. Janë shkatrua ato që janë shkojnë gjërave dërin skaj, treherë. Janë shkatruar ato të zëtë i shkojnë gjërave dërin skaj. Djetarë, kërë kanë komentu këtë hadith, kanë nënë kush janë këta njerës të cilët e stërholojnë gjithë sen. A ke halal që kjo? Allah, se di, ku e di? Dhe në gjithë sen mire me vezvese. E kur të bëhet vezvese, Allahu Gjellera dënon pasaj me ta. Sepse ajta ka po shëriat në qartë. El halal u bejin, el haram u bejin. Halal është i qartë, haramja i qartë. Andaj, kur njëri ju hinë vezvese, edhe Allahu Gjellera e linta. Andaj, për nga mirë, alai salatu selam dhe zër, ka qenë zëri kritik kunder vezveseve. Kunder vezveseve. Prej argumente e tjera dhe zër, që për nga mirë, se sellem, ka qenë zëri kritik në hijen e shkollës të cilën e ka zbitë Allahu te bareke ve teala në Kur'an se njeriu pavarësisht çfarë pozite ka është objekt kritike. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe zër ku ka ardhur te arabët. Tani ju duhet një informacion. Arabët dhe zër me çka janë dallu prej grumbullit të sifateve? Shidde. Domthon ajo kur je i fort me edhe godet fort edhe kur e mban veten me të madh. Këto arab ka qenë shumë e madhe. Dhe për jënë samëve zë këta, u munu vazhdimisht me e paksu. Pse? Pse për shumë, Arabit, për pak e për shumë, ka kallë luftaj. Për pak e për shumë, pak mi aprish. Fisi, Eus, edhe Khazreq, para se marë për nga mësam 300 vjetë, kemi përmen, 300 vjetë kanë luftu për kuajt, kur kanë ngaru, ja ka shku njani tjetërit. A më shumë para më vëzër, ishlo njani dy kuaj. A njani pikalit kam ja kaluë. Pa të funit kuaj, hajvan. A rokët njëri pëse ja ka shku njëri hajvan tjetërit? 300 vjetë luft. A më një para më nërë dhe 300 vjetë mësë munali luft. 300 vjetë, bez brejtë. Edhe, kini pi 7, 8, pëse i të luftu, e pa përgjështë tem me kalja pa shkuaj. A më një para më nërë, kjo gjehli. E për mësën duke u gdhejnë, duke u hek. Andaj, përshimë, unë ditë për pejgamberi se me pa një sahabe, Ebu Dujanën, hipin kali dhe ishte tu marshu për luftë Allahu Gjellewala, rukët Allahu Gjellewala. Edhe filloj me kali, dhe me shqit pak fëdullot. Për mësën, shka tha? Tha, ecme, ma e urejt, urte Allahu se që kjo s'ka, po së qëtu. Së qëtu, se ka talë me nërbishtë të zotin. Për ndryshe, me eqështu me fëdullot. Apo, mi bëdo në gjami kur vinë, kujtë shku, Allah. Ja, shpije zotin, s'na duhet ka pëdhe e lëgjot. Më duhet, rob i zotin, s'jen luft. Apo, i po kjo vëzër prej mos kuptimi të fesë Allahu te bareke u e te ala. Anoj, prej, aso që e kam posë arabës dhe akon shiddeja. Akon tashpër. Tashpër e akon. Si do mos, do mos me kelit. A më që para me ndu vëzër, në vitin e 9 hijgjrit, 2 vjetë para se me ndru jetë, për e mësa me kam pranu islamin. Dhe ata, për e mësa, i është qujt kjo luft, fetë, ta ka qejtë Allahu. Skandash për pranu. Për hadithet që kanë dhënë Tirmidhiu, ka thënë sallallahu alejhi dhe sellem, "Men u'tiya haddahu min ar-rifq faqad u'tiya haddahu min al-khairi, wa man hurima haddahu min ar-rifq hurima haddahu min al-khairi." Ka thënë sallallahu alejhi dhe sellem, kujt i bëhet hise, kujt i jepet hise, pra prej anës Allahut te bareke ve teala, butësia. I është dhënë hisja e tij prej khairit. Edhe kush privohet, pra kujt nuk i jepet hiseja e tij, kismeti i tij prej butësisë, është privu nga një hise e khairit. Kjo vëzë, nëse munosh, nëse dërme e kuptu sakë, pse ka thonë të përmësam, sepse klima ka qenë, për pak e për shumë të tjerë shpata. Nëse më ka thonë ka dherë, ka dherë. Duhet për shpata mund tjerë, për shumë dhe qatë madhe. Andaj, përmësam, i ka këdhenë sahabu të pengamberit, alej salatu, vëselam. A di të qëtë, të sinë e kanë gjerë imam muslimi, pengamberi jonë sallallahu alej sallam, ka thonë alej salatu sallam, inë rrifqa la jekunu fi shejin, illa zanahu, wa la junzahu min shejin, illa shana. Ka thonë alej salatu sallam, nuk është butësia me një vend vetë se e zbukuron. Edhe nuk është një vend që shkullet prej ti butësia vetë se e shëmton. A Arab dhe kjo kalop ju ka nejtë kjo fjallë. Kalop. Se kalop dhe zërë? A më nëshme para me ndu, tash, ta kuptosh për qëfar karakteri po bëhat fjallë. A më nëshme para me ndu, por shemë, Khalid ibn Walidi, Amr ibn al-Asi, Safan ibn Umeje, Ikrim ibn Bijahel, që nga musliman janë bërë. Para kësaj, a më një para në lezër, a që janë kënë karakter të mund të fort, me pengambar ka luftu, oda. Ka që dorë pengambar të vrasë, a më një para në fatë karakteri ka ki. Normal pas taj e ko pa musliman, dhe alhamdulillah, mirë po, a më një para në një njëri, së fatë karakteri ka, që që ndorë pengambar. Këtë e kam pranu për pengambar, a se pranu. Dhe më nënë, ka të ata, dhe më nënë, ata për shembull këtë karakter shpesh a gjejmë për shembull tek sahabët edhe mas në vdekjes pejgamberit dhe mos më pas kanë ndonjëherë ky karakter ki shku feja. Po kanë qenë shumë, domthonë të fortë karakter dhe kur është bashkuar e forta me të vërtetën, domthonë ka qenë hajër për njerëzimin. Andaj pejgamberi alayhis sallam këtë hadith fardhon vezër, butësia e zbukuron një vend, edhe kur shkuret butësia e shëmton një vend. Hadith tjetër, pse ne kanë thënë Imam Bukhariu, ka thonë alejhi salatu wassalam, men hamale alejna silah, felejse minna. Kush ne e drejton neve shpatën, së shpe neve. Qikonë në vëzër? Qëfar klime ka me një ven ku pengamberi detirohet, sallallahu alejhi sallam, me thonë, kush ne e drejton neve shpatën, së pe neve. Sepse sahabë, vëzër, në këtë karakter shka kanë trashëgue, për shumë, o rogë di shka. Një jehudi, pas që janë bo sahabët sahabe, Ensar edhe Muhajir. Edhe jo ka njështë ja u kujtu ditët e gjahiletit. E ma me më bëbë vajot, pa të rokë ma të bëbën ati. Në këta e musliman tash. Tu fol. Këta të Muhajirë thënë, o Muhajirë, asti këtu. Këti të Ensarë, o Ensarë, asti këtu. Edhe njani shkoj me vrapë të pengë, më thënë, janë shumë dhe sahabët e në më rukë në më zvejti. Atër dule le i sahabët a me thirje të ignorantëve dhe të ignorancës të kanë në këtoa. Mirë, tash, na e kuptojna vlera e sahabëve për samë në qilë. Mirë po, shikohet së shpejt, më njëherë në cërë shpatëve. Për e mësëm ka thonë, kush ne e drejton shpatën neve, pra kush muslimanit e drejton muslimanit, a i së shpejt neve. Andoj e ka ndëluhe, për e mësëm me e tutë muslimanit. Shikimi përmendin disa prej psikovampirave që rinjë të dera. Mi tutë njerëzi. Jo, muslimani, mi shka këtu dam, ti merë përgjësi për azotit të bareke, vëtjara. Kjo është dhe zë për jasëjse në kamarëmen djetarët në këtë kontekst. Prej kritikave të pengamberi, se sellem në kohën e pengamberi të alej salatu selam, që për mësam nuk ka thonë, tash gënë teme, së mund me ndodhë kjo, tu kanë une, së mund me ndodhë kjo, jo. Për mësam i ka prek, plagët, ku janë, gabimet, ku janë, pavarësisht njerëzit se si e kanë, si e kanë pas gjendjen apo ka pas pozitë e kështu me radhë. Për gjërat që pejgamberi alayhis salam ka reaguar vezër ka qenë edhe keç kuptimi i disa prej riteve fetare që kanë bënë me jetën ngushtë. Për shembull, kanë ardhur disa prej sahabëve të pejgamberit disa prej trive thuhet, edhe kanë pyet Aisha radhiyallahu anha, kanë o nëna besimtare, ka dhënë apo për pejgamberin se si adhuron Allahun, si jeton në shtëpi e kështu me radhë. Edhe ju ka kallëzuar se banë shumë i badet, vazhdimisht është një badet, edhe ato kanë bo, kanë matë, kanë thonë, nëse këj pengamber, me gjunahet falta, spional ka i badetit. Na me gjunahet, shku. Ata njërën i pëtyre ka thonë, une mish më nuk ka kur. Liza lilla. A tjetër ka thonë, kush martona? A tjetër ka thonë, une veç ka më agjëruve. Edhe a tjetër ka thonë, une veç ka më falë natën, iqë, zë bëj kush e tjetër. Këta dhe zë, të cishë kjo gjendje, cishë ka ndalë, nuk të mësën, barën për një jetin e kanë bostë mirë. Nuk dysho që një jetin e kanë bostë mirë. Për nga mësën, a që i ka dzoj, edhe unik i mua betë. Hipin khutbe. Tha disa njerës kanë ardhë dhe kanë pytë. Dhe kanë konkludu kështu, kështu, kështu. Ka thonë, une, agjëroj dhe e prishi. Falna edhe flej. Njani për tyre ka thonë, unë smartona kur. Ka thonë, unë martona. Edhe ka thonë, une e ha mishi. Ja u ka prish, ketë ato në parë që e kam përmen. Apo, njani për shemë, mërë në kone e sotit. Ti kur e zhjenë për shemë, dhe një dërvish falc. Dhe një zuft falc. Allah, po leve barën një jetin e kokit mirë. Dhe për e prish fejën ashtu. Mi anis në me lanë një jetë, ba mi sufi, si du të musilë. Sa një jetë i mirë. Jo, jo, një jetë i mirë nuk e arsjeton dhe e për në keqe. Andaj për nësëm me gjithë e sahabe. Andaj transmitim dhe se nuk jam përmenim e tektin e sahabeve. Se? Se në kritiku. Dhe sahabe dhe kam pati zakon. Nëse një sahabe. Aja ka po kusha? Ka thonë do t'jem tri. E ka mujtë me thonë filani, filani, filani. Apo? Por që mu sikur, e dini hadithet ku për jemësëm thot, filani a gjenet li. Një sahabi ka shku pas. Gati kur kush të ne di kusha qa gjali. Qaj buri që për jemësëm ka thonë që kja gjenet li. Pse? Sahabe dhe kam shej. Shka për duhet ti, unë më të ka dhe rase. A ju kanë gjallë me neve ka jetue. Së duhet ti kush që shë ka emin. Andaj, për nga mberi së sellem, edhe keq kuptimet në adhurim. Edhe nëse është tu doza ka adhurimi, jo ka mangësimi. Se këto vëzër nuk kanë thanë, a di shka, shumë e 5 vak namaz, dikun ka 3, na njerëzirë, nuk kena për nga mberi. Jo, këto kanë shtu. Gjithë natë ka mu falë, gjithë ditë ka ma gjuru, për ditë. E nësëm ka thanë, ja. Edhe nëse ti po do me shtu, jo. Pse? Se prishësh, që regulohësh. A dhe kjo është prej asoj që ka mërëmi për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vezër, dhe me këta e përfundojna, a dinë se kanë zirë imam muslimi, imam Bukhariu, për nga mberi alaihi sallatu sallam vezër, në ditë për ditë dhe ka një njëri, duke e da plashkën e luftës, akon alaihi sallatu sallam, edhe për nga mberi alaihi sallatu sallam, ju ka dhanë, njerëzve që janë konë musliman të ri, ma shumë parë se atë në dvjetërve. Se të dvjetërit është mbështet të imani tëne, e të trit, apo, du është pak me lakmu me përkderi, dërsa, ta more vetën me iman. Ata në shtu një njëri dhe i ka thonë, i edhirja Muhammed. Ka thonë, bahu i drejtë o Muhammed. Bahu i drejtë. Tani, këtë klinë dhe zërë, që ki njëri, ku sho? Që ki? I thonë, dhul huwej sëra. Pi që ti, ka thonë alej salatu selam, min dhe i hedhe, pi që ti dalin pasaj ata të që një popull, khavarisht e sërët i ka përmen për nga mberi alej salatu vë selam. Mirë, kërë ka thonë, bahu i drejtë, Khalid ibn Velidi ka dashur me shku ka qetranë. Ka thonë jo Resulullah, ata ekzekutoj. Ka thonë jo, se ki falët. Ki ban namaz. Pastaj ka të regu për mësam për këtë njeri disa prej haditheve edhe për ata që do të vinë prej ti. Kjo qka argumenton dhe zërë? Se për nga meri së sellem, me t'jasht me në dikujna kur nuk mashtrohet. Të gjënë të një hadithin, e da kuptoni se që ki njeri, me që të punë, si ka mundësi mu kritikua vdo? Gjithë të punë i ban ki, edhe në fund për e mësam thot, ki është dalash, ka bimë. Si ka mundësi, dëgjënë, hadithin e kanë zirë imam Bukhariu dhe imam muslimi. Ka thënë alai salatu selam, je khrujgju kaumu min ummeti, do të dalin disa njerës nga ummeti jem. Që ka? Nga ummeti jem. Apo? Je kra unë lë Kur'an, ja. Lezojnë Kur'anin. Që ka dëgjënë, kjo vlerë, ja. Je kra unë lë Kur'an. Lejse qiraetekum ila lejset qiraetukum ila qiraetihim bishej. Që shë lezojnë ata Kur'anin me lezimin e juve, ju se zini vetën kur gjo. Që ka dhezër, tani është të cilësue një kategorit njerëzve me gjithë këto vepra. E lezojnë Kur'anin, bile ju ka thonë sahabeve, në Ebu Bekri, Omerit, sahabe. Ju kur t'i shifni ato shë lezojnë Kur'anin, këni me thonë, jo bërë, kur fariz vetës ka një t'i ponë Kur'anit. Pasta ka thonë, wala salatukum ila salatihim, kur ta shifni që shfalën, me namazin e juve, kini me menu si ju, sini me namaz kërkun. Pasta ka thonë, wala sujamekum ila sujamihim, e asë kini me njef, agjërimin e juve, ma agjërimin atinu, kur ta shifni që shagjërojnë. Pasta i thotë, yaqra'una al-Qur'ana yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alayhim. Fot alayhi salatu wassalam, e lexojnë Kur'anin e vështin hesab se a për tu junimu a Kur'ani ja kundër tyre. Si mund vëzër e lexon Kur'anin? E ban një qasin namazit që e ban musikletav sahabën. Sahabja kur e she, të shfar namazin këta kjo. Unë s'kërën, s'ka në më gërgun. Dhe ka në transmitimet e këtëne, që ka 10 orë, vezër s'ka livrit namaz. Me e pati në njëri 10 orë, iq, s'qohet për namazit. A dhjen mi thonë, valla unë jam maj devot shumë se ki. E për mësa me ka tijet e këta, ka thonë, po. Mësi logaritmi, kur gjo. Ka thonë alej salatu selam, la tu gjawizu salatuhum tarakihim, jem rukune mi islami, kama jem rukusehu min arramia. Ka thonë alej salatu selam, e namazi tyre, në transmitim tjetër, leximi Kur'anit tyre, nuk e te i kalon, fitin e tyre. Në ato, goja, fitin. Shiko? A, është të? Kur'anit dhe kërë lexohet, ku e duhet me shku? Në zemër. Për e mësë më thotë, ato, ju, për një me, ju që ditin, ama dërë që tu e kanë. Apo, dërë që tu. Nuk ju shko në zemër. Kështu e kanë transmitua, kështu e kanë komentua djetarët e muslimanëve. Pas e ka thënë alej salatu selam, jem ruku dhe mirë islam. E tash, kjo ma pozita ma, hadithi, shpreja me ranë, ka thënë, ata dalin për islamit, që i shdel shigjeta për shtizës. Shtiza, apo shigjeta, për shtizës rreth, kur gjuhet. A gjunë, a jetë dhe një pjesë e shtizës ma në harkë? Jo. Mirë, këtë ki grumbull dhe zërë i këtine njëzë, këto vepa thënoja. Për nga mësëm nuk tha, ej, a di shka, mas i lezojnë Kur'an, Allah, ali, inshallah, burat mirë janë. Jo, jo. Falën, qatë shumë mirë falën, ju duke t'juve se sëni t'u falë ju. Dhe zërë, mund është me paramenu njani me t'lanë për shtipje, namazin e vetë, lezimin e vetë, agjerimin e vetë me dhu, Allah, për unë e për gjenem ka në mnisë, vëllë. Ty me pas vakt, me agjerim, tu munu e me zba t'u fejet. Me gjithë këta dhe zërë, pejgamberi s.a.s. ishte zërë kritik, jo. Pse? Se që ki njëri i tha pejgamberi s.a.s. boj i drejt. Me një fjalë, mi tha pejgamberi s.a.s. boj i drejt. Po tja, s'ta lashe një Kurani heqa. Cilin Kurani të ledzu, kur pejgamberi s.a.s. që i ka gjithë Kurani ti tha boj i drejt. Qa të qkun nërmend ty për vetën? Ky ishtë rem të i drejt. Andesh ka tha s.a.s. nëse unë nuk jam i drejt, ku shë i drejt tu? Më ka besu Allahu për 7 këtë qijë dhe më ka po për nga merë. E ty të mënu së një amistrem ta. Dërsa për mësëm atë plahas ke ka nda me urdhër të Allahu gjellë. Kjo dhe zërë dhe ka dhe shumë prej haditeve. Porse me kash përfundojna. Kjo dhe zërë në bënd neve që të alarmohemi dhe të dim se ku e kemi pozicionin dhe mës të abojmë vetë vetën se ne përshimu jemi përkacuë në Kur'an apo në hadith edhe se ne jemi të siguruar, garantuar jo. Askush nuk ka garancë atë. Madje ka ajetin Kur'an ku Allahu xhelel xhelalu pejgamberit alayhi salatu selam i ka zbrit një kohë të gjatë edhe nuk e ka ditë çka ka ndodhur me ta. La adri ma yufalu bi wala bikum. Unë nuk e di çka ndodh me mua as me juve. Andaj muslimani duhet të jetë kritik, nëse gabon me thon gabova, nëse jahuç me thon jahuça, nëse është drejt hasmi me thon ti je drejtun jam shtrem. Kjo Kur'ani dhe zot. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Allahu na mundson me lexu Kur'anin dhe me mësua. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu t'i hap zemrat tona për librin e Zotit Xhelal Xhelalu, ta ban Allahu te bareke ve teala Kur'anin ndriçim për zemrat tona, për mendjet tona. Elusmi Allahun subhanahu ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu kudo që kemi qelluar, Allahu t'na shpërblejn, kudo që kemi gabuar, Allahu t'na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.